Në kopsin plot lule kalova. Qëndrova këputa me madje zambak takimin e fare kujtova dhe barin nga lotë të la në kopshin plot lule qëndrova këputa me madje zambak takimin e fare kujtova dhe barin nga lotë të la. Ti o i dashur kujtome, se un ty staroj. Ti o i dashur kujtome. Eja të fshish lotë e mija, eja më thuaj më dhonë, eja më kthe lumturinë, kësaj zemër të vogël që dhonë. Eja të fshish lotë e mija, eja më thuaj më dhonë, eja më kthe lumturinë, kësaj zemër të vogël që dhonë. Ti o i dashur kujtome, se un ty të dashuroj. Ti o i dashur kujtome. Oh.